toca mi garganta. ¡Sonido Rebelde! ¡Que joda quien espanta! Ese sonido rebelde, sonido inteligente contra la gente intransigente. Sonido coherente, sonido consecuente, que hace que levante los puños la gente que no se vende. Tonta. Sonido rebelde, que te lleva a Baracoa. Sonido rebelde, contra la hipocresía. Sonido rebelde, que grita todo el día. Sonido rebelde, que sale de la gente. Sonido rebelde, que revuelve mi vientre. Sonido rebelde, que mueve y alimenta. Sonido rebelde, que camina o revienta. Ola, boas noites. Estades a escoitar a Radio Calimera 107.9 do voso dial. Isto é un programa piloto que que os vou a guiar por un mundo descoñecido para a maioría. Un mundo cheo de fantasía e amor. Este programa chámase Prácticamente Subversiva. Primeiro, dar a benvida a todas as persoas que escoitades a Calimera e demais radios. Libres do mundo, as ondas libres entrarán no voso cerebro para adquirir todo tipo de experiencias das que estedes dispostas a disfrutar. Por iso, a fachas e maderos non lle afectan estas ondas. Polo cerebro, digo. Eu chámome Marxinal. Vou ser o voso piloto nesta viaxe inaugural. Así que abrochade vosos cinturóns, que imos a despegar en breves momentos. Torre de control, torre de control. Son Marxinal e vou a despegar. Permiso denegado, Marxinal. Pois a joderse, non necesito permiso de ninguén. Despegamos. So I praise. my way, aquí Marcinal para aterrar. No máis amplo sentido da palabra. Bienvenido, Marcinal. Aterra todo lo que quieras, neno. Agora estades no meu mundo. Un mundo nos que nos dá igual as túas virtudes e os teus defectos. A túa raza e o teu credo, mentre non molestes. A túa historia, o teu pasado, agua pura ou esperpento. Valórase a nobleza, o sentimento. Desprecias a falsedade e o arrepentimento. Chivatos e chivatas, non veñades. Non temos nen lei nen orden. Quizáis leis non escritas, que aceptamos con respeto. Aquí hai esquizofrenia, locura, droga, prostitución, delincuencia, asesinatos, defectos físicos e psíquicos, pero sobre todo de pensamento. Sí, aquí pensamos, por iso non nos ves. Nos esconden nas cidades e tamén nos pueblos. Que estoy, oíches falar de nós e nos tes medo. Agora estás no meu mundo, no mundo Marcinal. Non teñes medo. Chegaches á suburbia. Eu te protexo. Screams there in the distance, like This is the hour of need. Where's the policeman when you need one to blame the color TV? Neste programa piloto explicarei vos o que é suburbia. Guiarei vos polo mundo suburbial e subversivo. Suburbia é un mundo descoñecido para a maioría. Foi un dos primeiros produtos deste sistema en ser globalizado. Aquí vivimos as persoas subversivas, as que molestamos, as que temos calquera enfermidade que ameaza o estado de benestar, esquizofrenia, sida, pobreza, razas distintas, as persoas que pensamos por nós mesmas, as que actuamos sen medo ás consecuencias, sen medo aos seus castigos e torturas, por iso nos esconden, por iso a suburbia está sitiada. Está sitiada por varios cercos. No primeiro están as ONGs. Peligrosas, pero fáciles de roubar. Iso sí, non caies nas súas redes ou serás pasto de curas políticos e demais escoria. Son homes e mulleres que por algo que non entendemos en suburbia queren lavar a súa conciencia sudándonos a entrar na súa sociedade, cousa que aquí non queremos. Pero se empeñan e insisten e sempre cae algún ou alguna suburbiana despistada nas súas redes que despois utilizan para tentar sumar máis adeptas. Xa vos dicen o meu nome, Marxinal, para quen non o recorde. Pero non sei por que lles dá sempre por acortar os nomes. A min chamanme Marxi. As persoas toxicómanas toxis, as putas prostis, é algo que non entendemos. E din que nos estamos mal. Estas ONGs moven máis diñeiro que todo o tráfico de armas e drogas de suburbia, pero un pouco menos que os grandes traficantes do vosso mundo. Leí los diarios y descubrí que ellos están sueltos y vienen por mí. Vienen por mí, vienen por mí. Ellos son asesinos de guantes blancos, los que trafican merca y venden prostitución. Algunos abogados y otros diputados. ¿Con quién vas a hacer tu denuncia hoy? Porque gangsters, gangsters, si vienen por mí. Gangsters, gangsters, ya están aquí. Gangsters, gangsters, si vienen por mí. Gangsters, gangsters. Si me asomo a la esquina y veo que no hay nadie, quizás en la otra esquina los encuentre hoy. Quizás en algún patio o en algún baño, en una galería o en el callejón. En el callejón, en el callejón. Ellos son nuestros gánsters modernos. Ellos tienen todo bajo control. Ellos escupen sobre tus muertos. ¿Con quién? quién vas a hacer tu denuncia hoy. Porque gangsters, gangsters, si vienen por mí. Gangsters, gangsters, si ya están aquí. Gangsters, gangsters, si vienen por mí. Gangsters, gangsters. Asesinos, policías, asesinos, militares, asesinos, abogados, asesinos, diputados. No quiero que me olviden hablar. No quiero que me olviden hablar. Asesinos, policías, asesinos, militares, asesinos, abogados, asesinos, diputados. No quiero que me obliguen a hablar. No quiero que me obliguen a hablar. Gangsters, gangsters, si vienen por mí. Gangsters, gangsters, si ya están aquí. Gangsters, gangsters, si vienen por mí. Asesinos, policías, gangsters, gangsters. Asesinos militares, gangsters, gangsters. Asesinos abogados, gangsters, gangsters. Asesinos diputados, gangsters, gangsters. Xa vos falei do primeiro cerco que sitia Suburbia, as ONGs. O segundo, e ás veces primeiro, tamén van se alternando os cabróns, son as forzas do poder, o brazo armado do poder. Os cruzados coa súa armadura, o seu escudo e a súa espada, o seu casco con viserita que usan cando cargan. Ademais, teñen canóns, escopetas e pistolas. Son todos grandes e fortes, saben artes marciais e todos obedecen. Non cuestionan nunca unha orde. Parecen esas persoas hipnotizadas que cando escoitan unha palabra ou un sonido actúan dunha maneira ou de outra. Pois iso mismiños son. Por un soldo non demasiado grande, matan, torturan e palean. Aquí, en Suburbia, nos valoramos máis. Soportar. Perdonadnos por ser mancados. Las sirenas nos gustan en el mar. Perdonadnos nuestro corazón. seguinte cerco o compoñen os medios de comunicación, prensa escrita, radios e televisións. Eles, que tanto se desenche a boca coa liberdade de expresión, pero que carecen de liberdade, e o peor, non deixan que outra xente a exerza. Eses que criminalizan o incriminalizable, chamanlle terrorismo e romper un cristal cunha pedra. Uf, que terror. Ou queimar un contenedor. Ui, que queda feo. Pero non criminalizan a pobreza. Ou os seus xefes corruptos, ou as que moven os seus fíos, que tamén moven o fío de todo o negocio rentable. Iso non é criminalizable, claro. Dá cartos. En Suburbia estamos acostumados a sair nos medios de comunicación. Nos tratan como mobiliario urbano. Seguimos o voso mundo. Non podemos estar nas prazas, porque, claro, damos mala imaxe en o turismo. Se pedimos cartos, é que agora a caridade xa non está de moda. Pero se pasamos fame, non din nada os cabróns. Se morremos de sobredosis, din outro menos. Se roubamos, atracamos ou asasinamos, piden máis cruzados porque non se sinten seguros. Pobres, que pena me dan. Mirando pasar o mundo sentados diante dos seus ordenadores sen enterarse do que pasa realmente. Escribindo o que despasa o alcalde ou ministro de interior de turno. E espois, mosquéanse se lle rompe esas cámaras. Sigo-vos explicando-vos o meu mundo, Suburbia. O seguinte cerco que acecha a Suburbia é máis amplo e peligroso. Máis aínda que os tres anteriores. Xa que este é o que dá as ordes e os outros son os zombis que as executan. Este está composto por iglesia e institucións, curas, obispos, cardenais e papas, suíces, fiscais, abogados e carceleiros, sindicatos subvencionados e sindicalistas miserables, políticos e politicuchos corruptos e corruptibles, concellais, alcaldes, conselleiros, ministros e presidentes. Todos estes xuntos son os que matan en masa. Crean miseria e destrucción, eles chamanlle progreso. Gústase máis o diñeiro que as persoas. Incluso matan a quen se poña no seu camiño para conseguir máis asqueroso diñeiro. E despois nos chaman a nós yonkis. Estes todos son os que realmente deberían pertencer a outro mundo. Mezquinos e cobardes, nunca dan a cara. Sempre mandan a outros a loitar as súas guerras. Escóndense detrás da pomposidade de despachos e burocracias que só eles entenden. Eses son os que narcotizan suburbia coas súas drogas aniquiladoras, para que non protestemos. Fixeron nos 80. Fomos recluídos en suburbia. Foron os que mataron a toda unha xeración para poder disfrutar comodamente dos seus sofás e das súas moquetas, dos seus pazos e chalés a pé de praia. Eles son realmente a escoria. Último cerco que asedia a suburbia e o resto de persoas que creen en iglesias, clase política, institucións, sindicatos, medios de comunicación, forzas do poder e ONGs. Nos salva a xente que pensa por si mesma. Gracias a esa xente, suburbia non está aniquilada, polo de agora. Pero que saiban que se veña por nós, imos a resistir. E iso sí que sabemos facelo. Dende que nacemos. Suburbia divídese en moitos, en centos de miles de lugares espallados por todo o mundo, pero co mesmo denominador común, habitados por persoas que molestamos o estado de benestar. porque en suburbia non temos estado de benestar. Estamos nun estado de malestar continuo. Hai suburbias en todas as cidades do mundo, en todos os povos do mundo. Suburbias destácanse por ter un gran descampado que os separa das cidades. Eu, por exemplo, son de Subúrbite. Subúrbite antes se separaba da cidade por un gran descampado. A cidade foi crecendo e agora en Subúrbite contamos con un auditorio, con unha universidade que aí anos estaba integrada no barrio, pero que se foi aburguesando. Grandes zonas verdes, incluso a sede do goberno, até hai un hotel de 5 estrelas. Antes era un psiquiátrico, para doses de vida. A que parece unha zona residencial? Pois é Subúrbite, onde unha xeneración combativa desapareceu gracias á heroína que dende o poder meteron por toda a suburbia para que deixáramos de combatir. Non les importou matar a toda unha xeneración de xóvenes, só les importou a súa comodidade. Desa, poidéramos cambiar o mundo, pero non temos presa. Canto máis alto caian, máis ruido van facer. Preguntaredes por que resistimos, por que seguimos en suburbia, por que non deixamos que os ONGs nos integren no voso mundo, pois simplemente porque nós, aínda en estado de sitio, rodeado de tantos cercos e sen posibilidade de escapar, somos máis libres que vós no voso mundo. Suburbia, estado mental, ese é o único estado que respetamos, convivimos coa morte. Aquí a morte non ten importancia, non se valora, nin sequera conta nas estadísticas, nin sequera se investiga. A morte é unha compañeira máis nas nosas vidas. Por iso, non lle temos medo e no voso mundo aterrevos. Por iso somos máis libres. Por iso a maioría das revolucións comenzaron desde subúrbios, sí. Desde as persoas desarrapadas, pobres, na miseria, que non teñen que perder, nin sequera a vida. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé.

Yo soy un yonki, no puedo negarlo. Yo soy un yonki, no puedo negarlo. Tengo que la papela y ese polvo blanco. Yo soy un yonki, no puedo negarlo. La pobre de mi mamá, la tengo amargadita. Siempre que la veo llorando por la mañanita, ella a mí me dice que detesta heroína. Yo soy un yonki, no puedo negarlo. Me gusta la papela y ese polvo blanco. Yo soy un yonki, no puedo negarlo. Yo soy un yonki, no puedo negarlo. Me gusta la papela y ese polvo blanco. Yo soy un yonki, no puedo negarlo. Yo soy un yonki,